Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Minęła szósta. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest audycja poranna. Zaczynamy. 12 lipca, to jest środa. Czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Są kolejne zawiadomienia do prokuratury w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Dotyczą stołecznych urzędników. Ci, którzy ją przeżyli i ci, którzy stracili bliskich, zebrali się w Warszawie na uroczystościach upamiętniających rzeź wołyńską. W tym serwisie Trójki także o tłuszczach ruszyła kampania, która ma uświadomić, jaki mają wpływ na nasz organizm. Prokuratura dostała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez warszawskich urzędników. Dokumenty złożył Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Chodzi o decyzje reprywatyzacyjne dotyczące kilku nieruchomości w centrum Warszawy, przy Foksal, na placu Defilad, a także przy ulicy Twardej. Naszym zdaniem mogliśmy mieć do czynienia z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która chciała wyłudzić te nieruchomości na tak zwanego słupa, jakim był Maciej M. Ale tutaj pierwsze skrzypce naszym zdaniem grali urzędnicy warszawskiego ratusza. Według Jana Śpiewaka prokuratura powinna przyjrzeć się działalności byłego burmistrza dzielnicy Śródmieście, obecnie szefa warszawskich tramwajów Wojciecha Bartelskiego, byłego szefa biura gospodarowania nieruchomościami Marcina Bajko i jego zastępcę Jerzego Mrygonia. Bartosz Milczarczyk ze Stołecznego Urzędu Miejskiego uważa, że zawiadomienie do prokuratury ma służyć nagłośnieniu sprawy. Na pewno nie mamy wątpliwości, że jest to zawiadomienie, które ma służyć tak zwanemu publicity. Natomiast oczywiście jak prokuratura zdecydowałaby się podjąć jakiekolwiek działania, jesteśmy do dyspozycji. Złożenie zawiadomienia do prokuratury zapowiedział też poseł PiSu Jan Mosiński. Chodzi o koszty, jakie stołeczny ratusz miał ponieść w związku z przeniesieniem gimnazjum z budynku przy Twardej na Mokotów. Mowa jest o około 12 milionach złotych. W poniedziałek, przypomnijmy, komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję ratusza o przyznaniu prywatnej osobie prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości przy ulicy Twardej w centrum Warszawy. Wspomnienie tragedii sprzed ponad 70 lat, ale słowa o pojednaniu polsko-ukraińskim. W wielu miejscach kraju miały miejsce uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. Tym w Warszawie, przed pomnikiem ofiar tej zbrodni i przed grobem nieznanego żołnierza, przyglądał się Mariusz Pieśniewski. Uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza, wcześniej uroczystość przed pomnikiem ofiar nacjonalistów wołyńskich. To ludobójstwo miało też swój kształt zbrodniczy, bo było planowane. Mówił szef MON Antoni Macierewicz. Rodziny ofiar rzezi wołyńskiej, jak pani Elżbieta, cierpią do dziś. Ukraińcy, którzy dokonali rzezi, to byli ludzie, którzy z nami współżyli, z nami tworzyli, orali ziemię, zbierali owoce. Pewnego dnia wzięli nóż w rękę i zamordowali swoich sąsiadów. Prezes IPN Jarosław Szarek powiedział, że nie można zapomnieć o Wołyniu, a prawda jest elementem pojednania. Nie ma winnych narodów. Obwiniamy ludzi, obwiniamy ideologię, obwiniamy systemy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Wrocławska prokuratura bada sprawę wyłudzenia kilkuset tysięcy złotych pod pozorem zbiórki na leczenie chorego dziecka, ale tą sprawą zajmie się także Rada Działalności Pożytku Publicznego, do której należą przedstawiciele organizacji pozarządowych, rządu i samorządów. Przypomnijmy, na jednym z portali 23-letni Michał S. założył konto i wyłudził m.in. od znanych osób 500 000 złotych. Ponad połowę już oddał, będzie więc odpowiadał za wyłudzenie około 200 tysięcy. Sprawą oszustwa na chore dziecko prokuratura zajęła się z urzędu, mówi rzeczniczka wrocławskiej prokuratury Małgorzata Klaus. Prokurator wszczął śledztwo w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób poprzez wprowadzenie ich w błąd co do autentyczności akcji charytatywnej. Sprawą zajmie się też Rada Działalności Pożytku Publicznego, bo różnych prób wyłudzeń jest więcej, wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz. Jeżeli ktoś żeruje na czyjejś krzywdzie, na czyjejś chorobie czy nieszczęściu, to chyba nie ma nic gorszego. Wiarygodność organizacji prowadzących zbiórki można zweryfikować w wykazie KRS na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości i w bazie organizacji pożytku publicznego na stronie pożytek.gov.pl. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Poznaj się na tłuszczach. Ruszyła kampania pod takim hasłem. Chodzi o to, żeby Polacy mieli świadomość, czym różnią się poszczególne kwasy tłuszczowe i jaki mają wpływ na nasze zdrowie. Eksperci po raz kolejny namawiają do zdrowego odżywiania, które wydłuża życie. Joanna Stankiewicz. Tłuszcze trans, czyli utwardzone oleje roślinne, są niezdrowe i powinniśmy ich unikać, bo powodują miażdżycę, mówi dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, profesor Mirosław Jarosz. Spożywanie izomerów trans niesie ze sobą ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, zawałów, udarów, cukrzycy. W Europie i w Polsce nie ma obowiązku znakowania ilości izomerów trans w produktach, ale warto wnikliwie czytać etykiety. Tłuszcze trans mogą znajdować się w ciastkach, słodyczach, chipsach,

No i taki troszeczkę energetyczny utwór na początek trafił nam się i jest jak znalazł. Jak to mówią, 11,5 minuty po godzinie 6. Raz jeszcze mówimy dzień dobry. Na razie jeszcze słoneczny dzień dobry, cieszmy się tym. Może za mało słońca w głosie, ale człowiek jakiś taki znów niewyspany. Nie wiem o co chodzi. A, to ciśnienie. Nie, no jest, mamy winnego. Ciśnienie idzie w dół, wszystko jasne. No to jeszcze raz przypomnijmy. 71335. No albo ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać o poranku, ale można też zadzwonić eksperymentalnie lub bardziej pewnie, testowo lub po prostu tak, prosto z mostu. Piotr Łodej przy telefonie. Ale to nie on gwiżdża. To cała paczka. Peter, Björn, John ze Szwecji są. No i cóż, że ze Szwecji. A to zdanie warto sobie dziś poćwiczyć o poranku. No, na razie nie zdradzę więcej. Przyjdzie Łukasz, to zdradzi. Ale pięknie gwiżdża, naprawdę. Właściwie można powiedzieć, że ten utwór trafił do klasyki gwizdanych piosenek. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share. Raz, dwa, trzy. Próba telefonu. Dziękuję bardzo. O, udało się. Słychać. Bez odbioru. Poszło. I jeszcze od pana Tomasza z kolei, który napisał testowo. I jak mnie pan czyta, panie Krystianie, bo ja słyszę pana wyśmienicie horrendalnie. No to sprawy testowe mamy za sobą. Bardzo dziękuję. Wszyscy na miejscu i bardzo dobrze. A może nie wszyscy. Kto się dobudzi, to jeszcze proszę dołączyć. Jak najbardziej. 17 minut po szóstej. Drogie psy, pięknych spacerów wam życzę. Częstego wyczesywania, nieograniczonych możliwości spania w łóżku z właścicielem. Nawet spania od ściany. Wszystkiego psiego najlepszego. A to już pan Filip, który przed siódmą będzie miał kilka słów psu nie na budę wcale. Nie, to oczywiście urywki z kalendarza. Ale dziś w kalendarzu data, którą wspominamy z wielkimi emocjami, niekoniecznie dobrymi, bo 20 lat temu woda wdarła się do Wrocławia i to był chyba najbardziej symboliczny moment wielkiej powodzi z 1997 roku. Przy Moście Warszawskim, przy jazie Psiepole, rozmywa w tej chwili wał. Pontony dowożą do amfibii tych, którzy muszą sprawdzić, co z ich bliskimi. To było 20 lat temu. Będziemy wracać do tamtych wydarzeń. Sprawdzimy też, co zmieniło się po tych 20 latach. Jak mówią, Polak mądr po szkodzie, czy aby na pewno. Ale wyjedziemy też ze stolicy do innych stolic. No, stolicy Bocianów na przykład, stolicy Kaszanki, Piernika i do tej stolicy. A co jest? Cukiernia jest, jest gospoda, jest, jak mi o to chodziło. Kościół jest, bank jest, szkoła jest. Dwa banki jest, o. Tu jest jeden, tam drugi. A jest jakaś rozrywka, jest co wieczorami tu robić? Nie, to już koniec. Wychodzi pan do sklepu, ubiera pan garnitur, jak to w stolicy? Nie. Czy ja jestem ubrany w garnitur? I nie była to stolica banków, na pewno. Jeśli zgadną państwo, cóż to za stolica, to rzeczywiście duże wyzwanie przed państwem. Ale wszystko się okaże, proszę się nie martwić, po 7.30, tuż po kolejnym odcinku Punkowych Klasyków, które przygotowuje oczywiście Piotr Metz. To nie wszystko w porannej audycji. Zapraszam do trójki. Jak zwykle po godzinie 7 przyjrzymy się problemom, które państwo nadsyłają, a dr Tomasz Rożek na te pytania będzie odpowiadał. Dziś w zasadzie wrócimy do tego, że Ziemia jest trochę jak jabłko. No i co by było, gdybyśmy chcieli się przez tę ziemię przewiercić, mając do dyspozycji te narzędzia, które możemy mieć dziś? Roddy Doyle podgląda dzieciaki. To jest bardzo naturalne, emocjonalne, ale bardzo dzieciakowate. Często zresztą dzieciaki bardzo przypadkowo popełniają poezję, bo mówią niegramatycznie, ale emocjonalnie i prawdziwie. I to wszystko w tej książce jest. No i doktor przemówił trochę głosem naszego gościa, który przed dziewiątą opowie o swojej ulubionej książce. Cykl Czytam Anny Gacek to wakacyjny nowy cykl w audycji porannej, ale wiem, że już państwu się podoba. Pewnie głos rozpoznany. Powiem tylko, że książka, którą zaserwuje dziś nasz gość, to wcale nie są dania z ryb, ani też atlas ichtiologiczny. Ale cóż to za książka, wszystko okaże się pod koniec audycji. 19,5 minuty po godzinie 6. Audycja poranna 71335 albo ranek małpa polskieradio.pl. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La, la, la. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that flusy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, Don't bring your business back or here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. Ktoś już zgadł. Brawo, to naprawdę duża sprawa. Rzeczona stolica to stolica papryki. No właśnie, bardzo dobra odpowiedź. A stolic w Polsce jest znacznie więcej. Spróbujemy je zwiedzić po godzinie 7.30. No dobrze, Speedy Gonzales za nami. Taki dobry utwór do ćwiczeń. Raz, dwa, raz, dwa. No i o ćwiczeniach teraz będzie. Bilet na medal. Zanim dojdziemy do ćwiczeń, to jeszcze sprawdzimy, jak robią to zawodowcy. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz Karusta. Tak, no bo zobacz zegartyka cały czas, ten, który tak lubisz bardzo. Nie oglądam tego zegara. Dobrze, 8 dni zostało, 8 dni i 12 godzin zostało do Igrzysk Sportów Nieolimpijskich, czyli The World Games we Wrocławiu. To już 20 lipca. Zapraszaliśmy już Państwa na, między innymi na mecze futbolu amerykańskiego. No to dziś będziemy mieć bilety na inną dyscyplinę. Opowiemy o kilku z tych dyscyplin. To może najpierw coś o sportach bilardowych, bo takie na Igrzyskach pojawią się 3. Będzie to pool amerykański, czyli ta taka najbardziej popularna odmiana bilarda. Będzie to snooker angielski. No i karambol francuski. Pool i snooker są w miarę w Polsce znane, ale karambol to dość niespotykana rozgrywka. Przyznaje nawet odpowiedzialny za organizację sportów bilardowych podczas World Games Krzysztof Wróbel. W zasadzie nie ma stołów do karambola umiejscowionych publicznie, żeby sobie popróbować tej odmiany gier bilardowych. Rozgrywa się to na stole 10-stopowym, są 3 bile. Cały sens gry polega na tym, aby bila zagrywana kijem, czyli tak zwana bila rozgrywająca, uderzyła w drugą bilę i poprzez kontakt minimum w ilości 3 band uderzyła w 3 bilę, co stanowi większą trudność, ale także zwiększenie widowiskowości. Stół jest samą sobie ramką stworzoną z gumowych band. Nie ma dziur, nie ma wlotów, kieszeni. Bile po prostu nigdzie nie wpadają, nigdzie nam nie uciekają. Muszą tworzyć ze sobą karambole. Przyznam, że widziałem gdzieś kiedyś w świecie właśnie taką rozgrywkę, że stół bez żadnych łóz, bez żadnych kieszeni i zastanawiałem się, o co w ogóle chodzi. No to już wiemy teraz. Taki sport. Karambol. A to sport indywidualny, prawda? Tak. No, bo gdyby była drużyna, to można powiedzieć, że banda nawet, a nie drużyna. A takie uderzenie potrójne, to w zasadzie znać można z jakichś takich imprez typu triki bilardowe, bo to naprawdę już wymaga sporych umiejętności. To prawda. I tutaj te umiejętności też pewnie muszą być ogromne. Choć karambol, tak. To ciekawa nazwa. No ale zostawmy. No, bile muszą stworzyć karambol. A jeśli Państwu się wydaje, że mimo wszystko to trochę nuda, po prostu stoły i kije, co tam może być ciekawego, to jeszcze jedna zachęta od organizatorów, bo dookoła takich rozgrywek jest całkiem spore show. 800 miejsc siedzących, 5 dni imprezy, ponad 40 krajów uczestniczących w grach bilardowych, gra świateł, gra dźwięku, speaker, 30 sędziów. Wszystkie stoły będą ustawione tak, na jednej płaszczyźnie, w jednym miejscu. Snooker, karambol i 2 pule. Tak będzie we Wrocławiu, ale to może... Na chwala może chcesz jeszcze dodać, co? Trochę w to nie wierzę, bo to raczej spokojne. Ale może tam jakieś emocje będą. Na pewno jakieś emocje. Dam się zaskoczyć. Będą. To jeszcze parę słów o innej dyscyplinie, w zasadzie o kilku, bo to będą sporty gimnastyczne. One też pojawią się we Wrocławiu. W hali stulecia będzie można podziwiać 4 dyscypliny. Aerobik sportowy, czyli taka wyczynowa odmiana popularnych ćwiczeń w oryginalnych układach choreograficznych. Akrobatyka sportowa, tutaj jak napisali organizatorzy, że to niezwykły pokaz siły, wytrzymałości, gibkości i często odwagi nie z tej ziemi. Jest też gimnastyka artystyczna, czyli też potrzebna jest gibkość i rozciągliwość, a tutaj też jest często, są potrzebne przybory. Ćwiczy się z przyborami, takimi jak obręcz, piłka, wstążka czy skakanka. I czasami pojawia się też maczuga. No i są jeszcze skoki na trampolinie i tumbling. Skoki to wiadomo, a tumbling to skoki na ścieżce, polegające na wykonaniu przez rozpędzonych zawodników spektakularnych i niezwykle szybkich wszystkich kombinacji salt oraz obrotów wokół własnej osi. Takie rzeczy wszystkie, wszystko to będzie można zobaczyć we Wrocławiu. W hali stulecia, w niezwykłym miejscu, naprawdę, proszę mi wierzyć, niezwykła dyscyplina. Dobrze, że ta kopuła jest wysoko, bo jak widziałem gimnastyczki, jak rzucają tymi maczugami w górę, to rzeczywiście bardzo wysoko potrafią podrzucić i tam specjalnie właśnie Max Berg na początku XX wieku zaprojektował tę kopułę tak wysoko, że spokojnie można nawet pod sufit, właściwie zwieńczenie tej kopuły, te maczugi rzucić. Ale myślisz, że to specjalnie dla maczug? Jestem tego pewien. Nie wiem, tylko koło się zmieści, ale chyba jednak ta kopuła jest większa, więc i z kołem nie będzie problemu. No to co, jeśli mają Państwo ochotę zobaczyć takie sporty gimnastyczne we Wrocławiu, to zapraszamy. Do gimnastyki oczywiście. Do gimnastyki, no właśnie, bo tak łatwo nie będzie. Językowej, ponieważ nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jaką gimnastykę można w radiu zrobić. No. Państwo ćwiczą, więc zadania z gimnastyki zostawiamy Henrykowi Sytnerowi nieustająco. A my poprosimy Państwa o telefon 227 trójek z jakimś bardzo ciekawym łamańcem językowym i może dla jakby utrudnienia lekkiego albo pokazania więzi, sympatii, nici nawet. Proszę wpleść w to trójkę. No, żeby było tak ciekawiej. No, musi być trudniej. Tak? Oczywiście, prawda? Niech będzie. Czyli stół z trzema powyłamywanymi nogami na przykład. Bardzo dobrze. Albo tata czyta cytaty z tacyta w trójce. O, tak. Niech będzie. 227 trójek, a my chętnie wyślemy Państwa na gimnastykę do hali stulecia. Do Wrocławia zresztą powrócimy już niebawem, ale w zupełnie innej sprawie. Łukasz Karusta, dziękuję bardzo. Dziękuję. Harce na gitarce o poranku? No, poranku. 6.30 minęła pół minuty temu. W studiu pojawił się Radosław Mróz, a to znak, że muzyka musi się wyciszyć. A Państwo słyszą skrót najnowszych informacji. Na początek pilna informacja: wypadek tira i autokaru wiozącego dzieci na drodze krajowej nr 1 koło Częstochowy. W miejscowości Wików samochód ciężarowy wjechał w tył autobusu. Kierowca tira został przewieziony do szpitala. Takie informacje przekazuje Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Na razie dokładne przyczyny tego zdarzenia nie są znane. Będziemy wracali do tej informacji w kolejnych serwisach Trójki. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru w Serbii część turystów wróci dziś do kraju. Pojazdem jechało ponad 50 osób. Wracali z wakacji w Grecji. Do wypadku doszło na autostradzie. Zginął kierowca. 27 uczestników to byli uczestnicy obozów młodzieżowych. Pozostali turyści to byli wczasowicze, którzy w Grecji wypoczywali. Także są i rodziny z dziećmi, i osoby pełnoletnie, i niepełnoletnie. Oczywiście nasi uczestnicy są objęci ubezpieczeniem. Tutaj z ubezpieczalnią już się specjaliści kontaktują i te wszystkie formalności załatwiają. Mówi Anna Białek z poznańskiego biura podróży Fan Club. Trzy osoby, których obrażenia są najbardziej poważne, cały czas są w szpitalu w Nowym Sadzie. Około 20 osób lekko poszkodowanych gdzieś wróci do kraju. Komisja Europejska chce pozwać Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To w związku z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że szefowie gabinetów komisarzy wpisali tę sprawę na listę postępowań, które komisja ma ogłosić jutro. A dziś unijni komisarze ostatecznie zdecydują, czy wyślą skargę na Warszawę do Luksemburga w związku z łamaniem unijnego prawa, za co grożą wysokie kary finansowe. W Trójce kolejne informacje. O 7:00 zapraszamy. Niby się wypogodziło, ale tak coś grozi palcem, że to tylko na chwilę i w zasadzie nie ma sobie co robić nadziei. Zresztą pan synoptyk też nie zostawia złudzeń. Będzie pogodnie, ale może się zachmurzyć. Przelotnie popada deszcz, najmocniej w zachodniej połowie kraju i możliwe także burze. Wiatr umiarkowany, a w czasie burz porywisty. To jak mantrę powtarzam co dnia ostatnio, ale no tak jest i trzeba się z tym pogodzić. Temperatury przynajmniej porządne, bo to można powiedzieć śmiało, że jest ciepło albo bardzo ciepło. 20 stopni w Koszalinie, 22 w Słupsku, Białymstoku, 24 w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ciechanowie. Stolica Polski, Warszawa, 26 stopni. Stolica, zostawmy, Radom, 26 również. Kielce i tutaj też postawmy kropkę, również 26. 28 stopni dziś, najcieplej w Przemyślu i proszę to sobie dobrze przemyślić. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, to już ostatni dzień przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Witaj mistrzu wycieczek i urlopów, czempionie korzystania z okazji. Przyjeżdżaj do 29 sierpnia na stację BP i tankuj lub rób zakupy. Czekają dwa Fiaty 500X i ponad 270 tysięcy innych nagród. Szczegóły na loteria.bp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 26 minut pozostało do godziny 7:00. World Games we Wrocławiu, to ta impreza zbliża się już wielkimi krokami. 20 lipca początek. Chętnie Państwa tam wyślemy. Dziś na sporty gimnastyczne, bo w zasadzie po to, by dopingować sportowców, bo to jest idea kibicowania na igrzyskach, nawet nie olimpijskich. A dziś zadanie jest takie, żeby przedstawić jakiś łamaniec językowy z trójką w tle. No, bardzo proszę, 2-2 i 7 trójek. Mam propozycję na tego łamańca językowego. Archiwini mini łokotoci tylko bici powsty. Nie pytam, co to znaczy. Podobało się, ładnie. Aha, i dzisiaj ze zrozumiałych względów ranek@polskieradio.pl nie tędy droga w tej sprawie. I won't take these shackles off my feet, 'cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop till my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be saved. She got me rocking, she got me. James Morrison, jak zwykle. Pobudzające o poranku, bardzo dziękujemy. Bardzo trafna analiza sportów gimnastycznych od słuchacza. Pan Tomek napisał, gimnastyczki rzucają maczugami czy obręczą wysoko, żeby dać sobie czas. I to jest bardzo słuszna koncepcja. 22 minuty pozostały do godziny 7. Gimnastyczki i gimnastycy wystąpią na Igrzyskach World Games 2017 we Wrocławiu w hali stulecia. Ale my teraz na Wrocław spojrzymy od strony wydarzenia, które odmieniło to wspaniałe miasto. Zapraszamy do Trójki. I nie było to wydarzenie wesołe. W sobotę 12 lipca, 20 lat temu, kulminacyjna fala powodziowa na Odrze dotarła do Wrocławia. Pod wodą znalazło się niemal 40% stolicy Dolnego Śląska. A dzięki pomocy i zaangażowaniu mieszkańców miasta i polskich pobliskich wsi, woda nie przerwała wałów przeciwpowodziowych, chroniąc centrum Wrocławia i Ostrów Tumski. Od czasu walki z żywiołem minęło właśnie równo 20 lat. Od kilku dni na Śląsku pada ulewny deszcz. Dziś ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w 5 miastach województwa katowickiego. Sosnowcu, Dębrowie Górniczej, Świerzu i Raciborzu. Nasza odpowiedzialność sprowadza się do dbałości o ciek, o koryto rzeczne, które ma mieć zapewnioną odpowiednią przepustowość, a wały mają być szczelne. Lidia Hoffman, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Od tragicznej powodzi tysiąclecia w gospodarce wodnej bardzo wiele się zmieniło. Tutaj w przeciągu tych 20 lat wydatkowaliśmy blisko 500 000 000 zł, nie wliczając w to strategicznej inwestycji, jaką jest budowa suchego polderu przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, który właśnie powstaje. Co to jest konkretnie? Suchy polder, czyli suchy zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze o powierzchni 26 km kwadratowych, czyli bez mała takie jak miasto polski Cieszyn. Czyli kolos, tak? Kolos, dokładnie tak, olbrzym. Nie mamy łączności. Bo ja dzwoniłem w tej chwili do Częstochowy, Częstochowa mi powiedziała, że jest odwołany ekspres. To jest Wrocław. Panorama, który jedzie przez Warszawę. My nie mamy łączności kompletnie, żadnego telefonu, nic. Początek był absolutnie dramatyczny i my dziennikarze także dokonywaliśmy takiej gwałtownej, przyspieszonej edukacji. Dziennikarka Radia Wrocław Jolanta Cianciara. Uczyliśmy się, dlaczego worki trzeba układać w kółko, tworząc baseniki. Worki z piachem na wałach, dodam. Bez przerwy na noc, bez przerwy na sen, bez przerwy na jedzenie. Po prostu nie było na to czasu i pracowaliśmy na okrągło. Proszę sobie wyobrazić drobną reporterkę Madzie Brele w wielkiej łyżce, chyba największej koparki, jaka wtedy mogła przejechać przez absolutnie zalany plac Kościuszki. Madzia musiała się przebić w kierunku Ostrowa Tumskiego, najstarszej części Wrocławia, żeby zdać nam relację i opowiedzieć o tym, co się dzieje w tej okolicy Wrocławia. Potrzebne są 3 wywrotki tłucznia lub grubego gruzu. I raz jeszcze powtarzamy apel Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego, który prosi i osoby prywatne, i instytucje, które magazynują żywność i dary, o informacje, gdzie i w jakiej ilości są te rzeczy magazynowane. Ta powódź z 1997 roku wszystkich zaskoczyła. Bo to była podwójna fala i ciągłe opady. Tak, zaczęło się od tego, że w Austrii oraz w Czechach miały miejsce znaczące opady deszczu. Paweł Banasik, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Niestety Czesi nie byli też przygotowani na tak ogromne opady i ich zbiorniki retencyjne nie były w stanie wchłonąć tak wysokich fal powodziowych, jakie się u nich wytworzyły. Ratowali Nie byli w stanie tej wody przejąć całkowicie na siebie. Oprócz tego niestety w Polsce na południu miały miejsce również w tym czasie bardzo duże opady deszczu i te dwa zdarzenia w połączeniu ze sobą dały taką kulminację w postaci tak wysokiej fali powodziowej. To była wyjątkowa sytuacja, ale teraz 20 lat po tej tragedii. Co się zmieniło? Czy są inne zabezpieczenia? Lepsze. Po tej powodzi wszystkie urządzenia wodne zaczęły być już projektowane i dostosowywane z założeniem, że może się powtórzyć taka powódź jak w 1997 roku. Na tych terenach zalanych wtedy, teraz kwitnie nowe budownictwo? No niestety włodarze gmin czy rady gminy nie biorą często pod uwagę faktu, że tereny te były na przykład zalane w czasie powodzi tysiąclecia. Ale ci ludzie, którzy tam się osiedlają, chyba wiedzą o tym. Nawet w internecie są dostępne mapy ryzyka powodziowego. Podejmują takie decyzje na własne ryzyko. Przy Moście Warszawskim, przy Jazie Psiepole, rozmywa w tej chwili wał. Pontony dowożą do amfibii tych, którzy muszą sprawdzić, co z ich bliskimi. Do obrony Wrocławia wykorzystano 500 000 worków z piaskiem, a dziś czekamy cały czas na zakończenie budowy zbiornika w Raciborzu Dolnym. Ma być zwieńczeniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. A tę relację przygotowała dla Państwa Ewa Dudzińska, a przy okazji naszą koleżankę redakcyjną Magdę Brele. Pozdrawiamy. I reportaże znają Państwo także z anteny Trójki. Za 18, za 17 już nawet, godzina 7. Maria Taylor. Jakoś zawsze poruszam ten utwór do głębi. Coś ma takiego niesamowitego. Maria Taylor w audycji porannej Song Beneath the Song, a państwo widzę, że bardzo przyłożyli się do tego, by wykazać się sprawnością językową. Gimnastyka języka o poranku, rzecz bardzo ważna. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyindywidualizował się z rozentuzjazmowanego cugu, z trójko wyłamywanymi nogami, popijając spirytusik na i w destylowaniu chniejszy. Czy trzy tytrzyski z tytrzyski grają na tytrze, czy jedna z nich płacze, a druga łzytrze? Na to pytanie odpowiedzi jeszcze nie mam, ale bardzo serdecznie gratuluję. I pani, i panu. Gimnastyka języka dziś w związku z zawodami gimnastycznymi na World Games 2017 we Wrocławiu, na które chętnie państwa wyślemy, bo mamy kilka zaproszeń, tak się złożyło. Od 20 lipca cała impreza, zawody, no to już trzeba zerknąć na kalendarz. Na bilecie zresztą jest data, to tak dla ułatwienia. Za 13 minut siódma, za chwilę zajrzymy do kalendarza, a w zasadzie zajrzy Filip Jaśler, bo to środa. W sprawie łańców językowych proszę dzwonić 227 trójek. No dziś adres ranek@polskiradio.pl ze zrozumiałych względów do bieżących spraw, podobnie jak numer SMS-owy 71335. No, czy to jest łamaniec językowy? Może tak, może nie, ale na pewno bardzo ciekawa konstrukcja. To oczywiście zespół Pogodny. I co ta pani w obuwniczym? Pani w obuwniczym miała taki ruch, że aż się buty rozeszły. Pani w obuwniczym miała taki ruch, że aż się buty rozeszły. Pani w obuwniczym, baba, pani w obuwniczym, baba, baba, baba, baba, że aż się buty rozeszły. Pani w obuwniczym miała taki ruch, że aż się buty rozeszły. Pani w obuwniczym miała taki ruch, że aż się buty rozeszły. Że się buty rozeszły. Pani w obuwniczym miała taki ruch, że się buty rozeszły. Pchła koło wody, pchła, pchłe, pchła do wody. I ta pierwsza pchła płakała, że ta druga ją popchała, przez co trójki nie słuchała. 227 trójek i nawet rym się tam pojawił z dodatkiem trójki. Łamańce językowe, gimnastyka języka dziś o poranku. Takie nasze troszkę prywatne igrzyska nieolimpijskie w gimnastyce. No dobrze, za 9,5 minuty godzina siódma. Urywki? Urywki z kalendarza. Filip Jaśler z grupy Mozarta, pierwsze skrzypce, dodajmy. Coś mi się wydaje, że panu dziś nie tylko kartka się urwała z kalendarza, ale trochę kalendarz spadł. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Dziś, 12 lipca, imieninowe serdeczności kierujemy do Epifanii i Święto Żyźniów. Wszystkiego najlepszego. Dla Państwa Mozart. Wakacje to czas wypoczynku, ale również czas nadrabiania zaległości. Ja dziś nadrobię. Umknęły mi dwa ważne święta, których nie mogę tak pozostawić. Otóż 1 lipca obchodziliśmy Dzień Psa, a 4 lipca Dzień Hot Doga. Wyczuwam pewną niezręczność w łączeniu tych okazji, ale mimo wszystko, drogie psy, mordki wy nasze kochane, pięknych spacerów wam życzę, częstego wyczesywania, nieograniczonych możliwości spania w łóżku z właścicielem, nawet spania od ściany, stopniowo prostując podkurczone łapy aż do charakterystycznego dźwięku spadającego na podłogę ludzkiego ciała. Spokoju od kleszczy i kotów. Wszystkiego psiego najlepszego. Czasem mówi się, że ktoś ma pieskie życie. Obserwując mojego psa typu Joda, nie zauważam, żeby pieskie życie było związane z pasmem nieszczęść. Joda śpi do 10, miskę ma zawsze pełną, spacerki kilka razy dziennie, a jak na dworze leje, Joda leży pod kocykiem i tylko obserwuje, jak my o 7 rano wybiegamy do szkoły i do pracy. Żyć, nie umierać. Właściwie żryć, nie umierać. Nie jest najgorzej. Pozdrawiam dziś psa cywila, Szarika, który był suką. Szarik chyba był pierwszym polskim transseksualistą. Psa, który jeździł koleją, łajkę, psy pasikowskiego, o których nie chce mi się teraz gadać, i 101 dalmatyńczyków. Chciałbym z tego miejsca, kilka dni po dniu psa, z całą stanowczością zaprzeczyć, że Beethoven był psem. Beethoven, Ludwig van Beethoven, był klasykiem wiedeńskim, jednym z najwybitniejszych kompozytorów w historii świata, a państwo na niego gwizdzą. Można gwizdać, ale melodię Beethovena. A na koniec ważna rocznica. 12 lipca 1962 roku odbył się pierwszy koncert zespołu The Rolling Stones. Niektóre kwartety bywają długowieczne, czego państwu, a przede wszystkim czego sobie życzę. Pięknych wakacji, dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Psychodelicznie troszkę pan dziś pograł i powiedział, no dobrze, taki czas. Może za tydzień pan wypocznie, będzie nieco lepiej, już poleciał, już pobiegł, już nie ma go, skrzypce też nawet echo nie gra, nie brzmi. Och, Filip Jaślar, bardzo dziękujemy. Za 6 minut 7. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies. And she kicked you. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. See who you really are. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down on the railroad.